राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 16 अप्रैल 2001 प्राय लगभग 4 बजे गीता पेश गोरखपुर राम सौंदर्य सार सर्वस्वंदेन्दात्मन्न पारिजाताय स्त्रोत्रेत्रीय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता नम वसुदेव सुत देव कर्षचानूरवर्धन देवकी परमानंद वंदे जगत वंशी विभूषित पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्र कृष्णा परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुरवात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुसुरमोहे प्रश्न पूछा उसका तात्पर्य अंतर्गत अपना शुद्ध नहीं है तो वैसी पैदा होती है। अपना अंतर्गत शुद्ध हो तो कोई कुछ भी कहे अपने क्या मतलब है। ठंडी आई कोई अनुभूत होता है कोई होता है क्षमता बढ़िया है। देखो भाई सबसे बढ़िया साधन शरणागति है। गीता में सर्व कोई ये परम बचा सर्व कोई यतम जितने साधन है जितनी बातें है सबसे अत्यंत गोपनीय बात है जो मैं कहता हूँ मेरा परम वचन सुनो। कहते प्रेम माना है बख्शा में टीका में आज तू प्रेम करता है तो हित की कामना से मैं कहता हूँ सबसे बुरी बात माम एकम शरणम ब्रज एक मेरी शरण हो जाएगा शरण हो जा मेरी शरण हो जा। शरण का तात्पर्य है अपना मैंपना मिटा दे मैंपना अपना परमात्मा में लीन कर दे आप ही हो ना मेरा कुछ है ना मेरे कुछ चाहिए ना मैं कुछ हूँ सब कुछ आप ही है ऐसा हो गया। अपना कोई रहा ही नहीं आप कुछ रहा ही नहीं अपने कोई भगवान में समर्पित कर दिया भगवान ही रहे फिर कोई चिंता नहीं। इसके लिए भगवान के होकर सब काम करो भगवान के है हम जो कुछ करना हो भगवान के अपने लिए अपना कुछ है ही नहीं अपना कोई है ही नहीं अपना कुछ चाहिए ही नहीं और चाहिए अपना मानोगे तो अंत आएगा नहीं क्योंकि असत संसार है वो चला जाएगा जो चाहो वो चला जाएगा रोना पड़ेगा और हाथ उठेगा नहीं जानना और मानना है। जानना क्या है कि संसार में अपना कुछ नहीं है, एक धागा ही नहीं है। मृत्यु है बिछड़ जाती है, मृत्यु है बिछड़ जाती है, सब वस्तु ऐसी है, मृत्यु है बिछड़ जाती है। अपनी कोई नहीं, अपने साथ में एक भगवान रहते हैं, वो भगवान अपने हैं, दूसरा कोई अपना नहीं है। मात्र संसार में सिवाय परमात्मा के अपना कुछ नहीं है, एक परमात्मा के सिवाय अपना कुछ नहीं। अगर मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, प्रेम चाहते हो, अपना वास्तविक हित चाहते हो, तो सर्वसम सब प्रकार से उस परमात्मा के हो जाओ, क्योंकि वो ही है अपना ईश्वर हर्ष जीव विनाशी, और वो ही अपना है नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। मेरा मायने ठीक कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल कोई शरीर मन बुद्धि इंद्रिया प्राण मेरे कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल ऐसे भगवान के सामने होगा। यह सबसे बढ़िया बात भगवान ने गीता में कही है, सर्वगुह्यतम भूया सर्वगुह्यतम। ये सर्वगुह्यतम शब्द एक बार आया गीता में, यही परम वचन है। पहले ही कहा था परम वचन दसवें अध्याय में, परंतु अंत में यही बात है। तू शोक मत कर, तू चिंता क्यों है, तू तो सर्वथा भगवान में लीन हो जा, भगवान में आप ही हो महाराज। सबको हृदय लगाने के लिए भगवान हरदम तैयार है, रात में दिन में सुबह शाम जब विचार हो तब भी भगवान सर्व हो जाओ। ये सबसे बढ़िया साधन होता है भगवान में, सर्व हुए तब हो या शुरु में परम बचा। और कोई है नहीं, भगवान ही है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। क्योंकि अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान तीन हो गए, अब तीन के श्रेया परा प्रकृति अपरा अपरा गया, मात्र जड़ जगत सब अपरा प्रकृति, चेतन सब परा प्रकृति, और भगवान स्वयं वो स्वयं ही प्रगति हो गए, सहित है लीला करते हैं। मत सोचो, सरल सीधी बात है, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, भूलो नहीं बस और कुछ है, और कुछ नहीं चाहिए। मैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हे मेरे जीव जीव सर्वापयोग माता रामो पत्नीता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सका रामचंद्र सर्वस्व मेरा बंधु दयालु जाने नहीं जाने न जाने अन्य को मैं नहीं जानता महाराज सच है जैसे भगवान की सत्ता हो इसलिए समान कोई बात मिलेगी नहीं। भगवत गीता में सर्व को ये तब कहा है इससे बड़ी क्या ठीक बात इस बात से सर्वभाव एक भाव तमेव शरण गच्छ सर्वभाव एक भाव सर्वभाव भजि कपट तदि कोई परत देश अपने सर्व में भगवान के चरणों में अपने आप को शोध कर देना। बात तो देखो वास्तव में होगा वही जो भगवान करेंगे स्वतः स्वाभाविक वही होगा जो होने वाला है। फिर अपने क्यों मजारी करे राम के नशा है सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो भगवान की शरण हो जाए सब झंझट छोड़ गए भगवान की शरण ये सार बात है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे आपको बोलू नहीं आपका ही अपने आप को लील कर दो ममे वंश हो जीव लोगे मेरा मेरा ही अंश है तो मेरे में ही लीन हो जाए। माम एकम शरणम व्रज अनन्य शरण सब पंचायत छूट जाएगी सब बापत मिट जाएगी सब झंझट मिट जाएगी एकदम शरण सीधी बात है क्यों अपने पंचायत ही करे भगवान के चरणों के शरण हो जा मस्त हो जा बस अपने कुछ करना कुछ रहना देना कुछ नहीं अपने कुछ नहीं कोई कोई कोई बहुत आनंद की बात है विशेष आनंद की बात है सार बात है कोई मैं पर हूं ही मैं पर है ही नहीं मौज होगी आनंद होगा शरण आए बहुत सुख पाया माँ एक कम शरण आनंद अन्य कोई है ही नहीं अन्य अन्य है ही नहीं ऐसे मस्त हो गया। सर्वथा भगवान के चरणों में शरण हो गया। अपना कुछ रहा ही नहीं, किस बात की पंचायत यही थी, आप ही हो। भगवान के शरण हो जाओ, सब चिंता छोड़ दो, सर्व धर्मान परित्यज्य का मतलब सब आपका परित्यज्य, समर्पित, सब समर्पित। सच्ची बात है, सच्ची बात है, सब कुछ भगवान का ही है, असली बात है। फिर भगवान की तरफ से होगा तो होगा, हरदम मस्त आनंद में, मौज में, कोई किसी से लेना है, कुछ देना है, वो करना है, कराना है। भगवान है और मस्त रहो, हरदम आनंद में रहो, मौज में रहो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, घटना जैसी घटे मस्त रहो। आप सर्वथा दुख मिटा नहीं सकते, सर्वथा सबका कल्याण कर नहीं सकते, तो क्यों तकलीफ देंगे अपने अपने भगवान के ऊपर। सर्वथा सब तेरा है, तू जाने, आप जाओ। ऊंट पर बैठा है तो सिरकट घंटी क्यों ना गए, कहते ऊंट के वजन ज्यादा हो जाएगा, ऊंट का फल बुला नहीं, तू पिसाता है बीच में, विश्वास दे कुछ चिंता नहीं, वो पगड़ी ही उतार दे। सब कुछ आप जानो, आप काम जाए, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी। इसको भगवान ने सबसे बढ़िया बताया, सबसे बढ़िया, सर्व गुह्य तब गुह्य श्रोमे पर ब्रह्म चर, ये बात है। सब भाई बहनों से सबसे कहना, छोटे बड़े सबसे, हे नाथ, ये सभी संसार भगवान का है, स्वतः है ही, अपने मान का है दूसर है नहीं, उसी लीला है। अनुकूलता, अनुकूलता तो प्रतिकूलता दोनों है नहीं, दोनों ही भगवान के किए हुए, भगवान की भेजी हुई है। अन्नकूट होता है, सभी प्रसाद होता है, भगवान का प्रसाद सब, चाहे रसगुल्ला हो चाहे मेथी का साग हो। जो कुछ वो सब देता है, हरदम प्रसन्न है। तुम्हें कुछ करना है कि ना, कल कुछ जानना है कि ना, सीख रहे है कितना, उस मन में है कितना, उस समझ रहा है कितना, हमारे तो एक ही बात समझ रही है, एक ही देख रही है, केवल तू है, मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं। ये मैं होती है ना, ये मान्यता होती है। आप इस गोरखपुर में गोरखपुर चीज कोई मेरे लिए मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। मान्यता है क्यों मैं पर है नहीं, ये ठहरता नहीं, चिटकता नहीं, होता ही नहीं। एक है परमात्मा है, यही अपना है सर्वथा, अपना है, अपना स्वरूप है, अपना ही है, केवल अपना ही है, केवल अपना ही है, केवल एक आप ही है, सब कुछ भगवान का ही भजन करे, भजन भगवान है, प्रेम भगवान का ही। माता रामो मत पिता राम चंद्र, स्वामी रामो मत सखा राम चंद्र, सर्वस्व मे राम चंद्र दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। सब भार विजय, सब भार कहने वाला भी सुनने वाला कोई राह नहीं, एक ही भगवान है। ऐसी हालत में सुख दुख नहीं होते, संताप नहीं होती, जलन नहीं होती, पंचायती होती, क्या मतलब है? हमें किसी घटना से, किसी क्रिया से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से, किसी अवस्था से क्या मतलब? सर्वथा भगवान की सर भार था, सब कुछ भगवान के ऊपर देवस आप जाने। मेरे तो कहते गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो मेरे गोपाल दूसरा न कोई, मैं केवल आवाज गूंज तेरी आवाज और कुछ नहीं रहा, केवल का शरीर भी नहीं रहा, जैसी दाह क्रिया की जाए वो शरीर भी दिया। भगवान के मुख में सुंदरी का टुकड़ा रह गया, वो थोड़ा सा गया इसमें नीरज में लीन हो गया। ये साधन बहुत बढ़िया है, आपके जितना समझ आएगा अपनी सब समझ लगा दे, सब दर्शन सरो भाव भजे और कपट ताजी वो ही परम प्रिय सोई, सरो भाव भजे कपट ताजी सरल स्वभाव न मन गुटलाई जथा लाभ संतों सलाई मोर दास का नर आशा कर दुखो कहा विश्वास। ये सब बात कह करके कहूं कहां लगे, ऐसा आसन वश्य में भाई कहां कहूं कहां लगा, कहां तक विचार करू कहां तक बढ़ाई करू, यही आसन वश्य में भाई। अपने जिन श्रद्धा के लिए मिल जाए श्रद्धा के लिए सर्वथा एक भगवान के चरणों का आश्रय, एक आश्रम एक मन एक आश विश्वास एक राम घनश्याम हित सात तुलसीदास, एक आश्रम एक मन एक आश सत्ता एक ही है, एक रहता है, सर्व कुछ उसमें सब कुछ क्या चिंता करने वाला ही कोई नहीं रहा, चिंता कौन करे किस बात की करी चिंता कर, शरणागति भगवान है शरणागति, ये अंतिम उपदेश है भगवान का, भगवद गीता का अंतिम उपदेश माम एकम शरण एक प्रभु के शरण माम एकम शरण अहंकार सर्व पाप है सजनो, ये बात है भगवान के चरणों पर जाओ, आप जानो आप कहा तुम्हारे शरण में आई होगी। हे नाथ हे नाथ, शरीर में हरदम ही भगवान का चिंतन होता रहे, भगवान का भजन होता रहे, भगवान का चिंतन होता रहे, भगवान का नाम आता रहे, भगवान की लीला चिंतन होता रहे, वो लीला में मस्त हो जाए, हरदम आनंद में मस्त रहे, मौज में आनंद में रहे, सुख आवेग दुख आवेग अनुकूल आवेग प्रतिकूल आवेग गर्मी आवेग सर्दी आवेग वायु बजे वर्षा हो जाए सो हो जाए सो हो जाए सो हो जाए। एक मंगलमय मंगलमय विधान मंगलमय विधान भगवान के चरणों का सरल है ये बात। क्यों पंचायती करे, सब काम ठीक हो गया, ठीक है एकदम प्रभु चरणों में समर्पित हो गया। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम, माम एकम एकम नहीं, माम को चार पास हो तो बताओ इन एकम करने का आनंद शरण। और आसरो और बल और आस विश्वास सब छोड़ दिया, सर्व धर्मान परिचय दिया, नाम एकम शरणम मिल जाए, नाम जब करे कीर्तन करे अपना मस्त रहे, हरदम मौज में हरदम मौज में, सुख आ जाओ दुख आ जाओ अनुकूलता आ जाओ प्रतिकूलता आ जाओ, आदर हो जाओ निरादर हो जाओ, स्तुति हो जाओ प्रशंसा हो जाओ निंदा हो जाए, अपने तो एक भगवान में लगे, सब लीला सब भगवान की लीला, सब वासुदेव सर्वभूम सब आत्मा सुदौरभ, वासुदेव सर्व बहु नाम जन्म नाम अंत है, ये अंतिम जन्म है, बहु नाम जन्म नाम अंत है, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रवद्यते, हरदम आनंद नारायण नारायण नारायण, जो हो जाए सो आनंद आनंद है, सब धर्मान पर माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वासुदेव, उदो मनन भये दस बीस, एक उतो सो गयो श्याम सुन, अब को आदा गई मौज हो गई, मौज आनंद हो गया, भगवान के चरणों को चिंता कई बड़े चरणों को होशल हो पायो जी, चिंता मुझे बड़े शरण को शरण पायो जी, नाथ थारे शरण आयो जी, भगवान के चरणों के साथ चलते फिरते उड़ते बैठते सोते जागते एक परमात्मा ही परमात्मा से भय नहीं हुआ नहीं होगा नहीं वो शंका ही नहीं सजनों सीधी सारी बात है नाग झंझट पड़े क्या करें क्या नहीं करें कैसे सब मिट जाए सब ही सब प्रभु के चरणों के चरणों सर हो जाए समझ मौज होगी हरदम ही संसार सभी लुप्त हो जाएगा सभी सभी स्वतः संसार में जो कुछ गया है जो कुछ देख रहे हो एक ही सुनिए गुणिये मन माही मोह मूल परमार्थ नाही दोनों का एक ही अर्थ होता है सब कुछ भगवान है और कुछ भी नहीं है दोनों का अर्थ एक होता है सब कुछ भगवान है ये को चाहे संसार में कुछ भी नहीं है को एक ही अर्थ है भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है भगवान ने कह दिया तपा में हम वर्ष निगरा में उस अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा हम अर्जुन सच असच्चा हम एव अर्जुन तो अगर चुप हो जाए कुछ नहीं आप हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हरदम मस्त रहो कभी किसी तुम्हारे भी चिंता की बात नहीं चिंता बात विलक्षणता है आलोकता है विचित्रता है अंतर बहिष् तत्सर्व व्याप्य धारायण स्थित अंतर बहिष् अंतर बहिष् भीतर बाहर बहिरंतस्य भूतानाम असरम से बहिरंतस्य बाहर और भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर अंतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर तर अंतर मस्त हो जाए हरदम हरदम आनंद में मौज में मस्त रहे ये संसार है इसमें परिवर्तन हरदम होता है ये कोई रहता तो है नहीं ना सुख रहता ना दुख रहता ना अनुकूलता रहती ना प्रतिकूलता रहती सार चीज है भगवान रहते है भगवान और कुछ है नहीं वासुदेव सर्व शब्द से भगवान है आप आइयो अनुकूलता भी आओ प्रतिकूलता भी आओ ठीक भी आओ बेठी भी आओ सत सच्चा अर्जुन सत सच्चा बेवर्जुन हरदम मंगा सदा दिवाली संत के आशो पर आदर सदा ही मोज नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान ही भगवान गोविंद गोविंद गोविंद जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद है, शांति शांति आनंद ही आनंद, मौज मौज। और प्रभु के बीच में तरातर है और आश्रो और बल और आश विश्वास एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घर श्याम सात तुलसीदास एक राम घर श्याम सात तुलसीदास हे नाथ हे नाथ हे नाथ मस्त हो जा रहा बहिरंतर से भूता था प्राणियों के बाहर भी तो है भीतर भी तो है दूर से दूर तो नजीक से नजीक तू है उस परमात्मा को छोड़कर दूसरी चीज सत्ता देना है यही मुश्किल है। अविभक्त भूतेषु विभक्त सब प्राणियों में बाहर भीतर ऊपर नीचे दसों दिशा आप ही हो सज्जनों सबसे बढ़िया चीज ये है भगवान के शरण हो जाना। माम एकम शरणम व्रज माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः तू चिंता मत कर निर्भय है निःसंग है निशोक रहे मौज में रहे इससे बड़ा कोई शरणागति नहीं इससे बड़ी कोई शरण है परमात्मा इससे बड़ी कोई नहीं शरण ही वही है शरण साधु शरण मस्त रहो दुख हरदम मौज में हे नाथ हे नाथ हे नाथ आदि में यही है अंत में भी यही है नाथ भगवान के चरणों के शरण आप निश्चिंत हो जाए अपनी चिंता क्यों करें चिंता दीन दयाल को मोमन सुधा आनंद चिंता दीन दयाल को हमारे भगवान के आपस में संधि हो गई चिंता दीन दयाल को चिंता करना आप है अपने तुम्हारे हमारे पास ही आनंद आया चिंता चिंता भगवान को दे दी और आनंद अपने दिया चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपासी राम दास गोविंद चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद चिंता दीन दयाल सच्चे हृदय से भगवान के चरणों के शरण हो जाओ मैं भगवान का हूँ आपके समझ आवे और शायद ना आवे मैं तो भगवान का हूँ भेड़ बकरिया मांग थी वे चलती चलती ए बकरी चलती चलती लता में भीतर चली गई भीतर चली तो गई पर तो अब दिख से किधर है पता नहीं लगा। टोली चारों तरफ लकड़ियां आई हुई है, निकलने कोई जगह नहीं मिली। बटी को क्यों करते करते सूर्यास्त हो गया और सब भेड़ वगैरह चली गई, अकेली रह गई। शाम को निकली वहां से, अब निकली जावे कहां, घोर जंगल, तरह तरह के जंतु बोलते है। पास में सरोवर था, सरोवर किनारे गई तो सारे किनारे पर खादा में टिकड़ा हुआ एक शरण चिन्ह सिखाया पानी पीने के लिए, उसका शरण चिन्ह टिका हुआ देखा, वहां जाल से बैठ गई। कोई शाल आवे, कोई जंतु आवे, कहते इसका शरण है, इसके शरणों में तो इसी शरणों संग आया, कहते मैं इसी शरण हूं, ये चरणों के शरण हूं, मेरे चरणों के शरण हूं, कोई औरों के साथ चरणों के शरण हो। सब डर गए लोग भी, ये तो सिंह ना है, हाथी आया पानी पीने, सिंह आया खुद देखा, कहते ऐसे शरण हूं, शरण है तो मेरे ही शरण है, बस इसी शरण। हाथी आया पानी पीने, दब गया हाथी को, बकरी सदा बकरी को, तो बकरी सोने रूप सदा दी, छप्पर इधर है बने को बैठी रहे उठी जाए। और जब हाथी घूमे खोज पकड़ सहता रहो, धनी मिलेंगे आए, अध्याम गज मस्तक चढ़ी निर्भय कुपल खाए। बकरी गज मस्तक चढ़ी निर्भय कुपल, अब कुपड़ा ऊपर की कोई बकरी पहुंचे ही नहीं, अब कौन खाए, ये बकरी खाए भाई रह जाए, पानी के लिए उतार दी, पास चला दी, जल पी लिए सभी। तो खोज पकड़ सहते रहो, भगवान के चरणों को पकड़ करके अरे मजबूत बन जाओ, पक्के बने रहो भगवान के चरणों में। खोज पकड़ सहते रहे, धनी मिलेंगे आए, अरे गज मस्तक चली निर्भय कुपल खाए। भगवान पर विश्वास कर दे, भगवान एक आश्रो एक मदर एक आश विश्वास, एक नाम घन श्याम है सातक दो श्रीदास, चरणों का सारा रहेगा। अब भगवान जाने, भगवान काम जाने, अरे गज मस्तक चली गजरे उपसर गई निर्भय कुपल खाए। लघु जना सद जन संगी संगात करो दे दो साध्य भवेश साध्यम पश्वाश्रयाथम पुशिरो दुरूढ़ा विपील काचम पति चंद्र बिंबम। एक आश लेंगे एक बुरा था, एक भगवान आश है, एक पिपीली का छोटी छोटी छोटी की छोटी बारी कीड़ी, वो एक पुष्प में बैठ गई, पुष्प ले करके और सजने साक्षात शंकर के ऊपर चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया शंकर पर, शंकर पर शंकर की मस्त चिप गई, फूल तो गिर गया नीचे, अरे वो बैठी चंद्रमा के पास, चंद्रमा का अमृत पीते है मौजे, तो पुष्पाश्रयाश्रयाधिरूढ़ा विवेलिका संबति चंद्र बिंब उसे शरणों की शरण चंद्रमा का अमृत भी नहीं हुआ भगवान के शंकर चंद्रमा विवेलिका संबद चंद्र बिंबम नहीं तो कीड़ी वहां कैसे पहुंचे बेचारी की पुष्पाश्रया फूल गया फूल ने किसी ने सदार भगवान से भी कुछ खा दिया पुष्पाश्रया सम बुलो दिलूढ़ा विभिन्न का संबंध संग और परमात्मा के संगों के शरण उसी भगवान के चरणों का आश्रय लेकर अब कीर्तन करो भाई बहन बैठ जाओ थोड़ी देर अभी समय पूरा नहीं हुआ है समय कुछ बाकी है और हिम्मत करके और भगवान के चरणों का आश्रय लेकर करो केशव कीर्तनाथ करो तधर कीर्तनाथ भगवान का कीर्तन करियोग नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव कले विशेष है तो भगवान के नाम का चिंतन करो सब मिल गए भाई बहन चलो महाराज सच्चे।